أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. ده آياتنا جوسمة تلاوة كده ده سورة المائدة ده دوبين جوسم آيات تشروح پر سلور پینزو سم آیات مختم کرد. دا دیا اولا نوی دو آیات و رابط خفرون بیان سوی و حاغ داو چی دا یهود و دا نصارا و بجی علا عز و جل ذکر کرن و خدا دا منا چی با دوستی نارجی منگر دینی آقا کسانو چی پا ظاهر مسلمانان و پا باطین که کافرانو چی منافق ورتوائی منافقانو بیام کوشش که و رابطای ور سر ساتل چی چون منی ما در تو ویلی چا یهودو ته لاس غزا و چا نصاراو ته، او هغه عبدالله ابن ابی ابن سدول منافق هغه خو د بنو قینقاع زګر سره د هغو پر خوا کیږم که د نبي علیه السلام سره جنګ وکړي د دې سره د چا په واسه کیږي د عمر دښمني دغه څه صورتونه وه. نو دې کې که یې الهپاک مؤمنانو ته په تېر آیات کې منع کړې وه چې ول یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارا، چې دا د منافق کردار تا خطا نه کوي چې بره وه او دی کوي څوک څه نه ورته وایي زه ام کومه داغه خو منافق دی ایمان نه لري چې کوي، نو ته په ده دلیل وایه چې بره وده یې کوي هیڅوک څه نه ورته وایي د اسمانه ډبرې نه پر ور پر مام ولا که وګوري الاو نو ته خو مؤمن یې مې کوه. هغه د منافق خبره پاته سول چې منافق نو چې مال پړم یو راشه لري دی بیا ویل کوي څه ور پېښه ده، د هغه بهانه دلته الله ذکر کوي چې دی خدا بهانه کوي چې به یې زه کوم. فترا نو ته به ووینې الذین هغه کسان فی قلوبهم چې په زړو کې د دوی مرغ دو ناجوړي ده، د زړه ناجوړي دا ده چې په باطن کې کافر دی نو خو کفر په خپل ځان کې مرض دی. په ظاهره ده د مسلمانانو سره ګرده کردار ادا کوي، بس جمع و نور شیان ټوله کوي، زړه کې هلته هېڅ شی لا نشته. نو ته به ووینې الله پاک وایي الذین هغه کسان فی قلوبهم چې په زړو کې مرغ دو ناجوړي ده، نفاق سته، د کفر سته، چاپټ کفر دی، یسارعون دوی چابکي کوي فیهم په باره کې د دغه یهودو د نصارا، یعنی په ارتباط کې د دوی په دوستي کې د دوی د چابکي کوي، بس ډېر کوشش یې دغه دی چې د هغو سره روابط سم یوسارعون چابکي کوي. ګوره ډېر سلوار په دغه کار کې کوي چې د دغه کفري خلکو سره دی رابطه سمه کړي، فیهم د چا سره په باره کې د چا چابکي کوي په دا ارتباط و رابطه او محبت کې د دغه یهودو د نصارا دا بانه څه جوړي. یقولون دوی وایي نخشا موږ بیریږو ان د دې څخه توسیبه چې وبرسیږو ناوه موږ ته دائره تون یو پیښه دائره خواسی در اگرزیدلی شي چې نو پیښه هم ګواکې یو ځای د پتار وګرځېږو حمله در باندې وکړي په ظاهره یې د دې پیښې څخه کمه معنی اخلي حکیم الامت رحمه الله وایي دوی به په ظاهره داسې ویل چې بابا خو د دنیا شپې ورځې کې نو ګرد مکړو په تا باندې استي ښه چې یپله تختې راله بره څه چم کوي خو دغه یهود و نصارا چې د دوی ملکونه اباس بره به کومک راله را راکړي نو برای بیا څه چم کوي په هغه ورځې خوشحاله کوي چې نور سره خواب بده نو خو بیا کومک نه در کوي یا د مثال په تور ښه نو که زلزله وسوله دا خرابي پېښه شي بیا د چا په واسه پرده خو دغه ملکونه له هغه د خیریه موسسې لې بره بره سي موږ ته به یو شی راکړي یا به خیمه راکړي یا به اوړه راکړي یا به یو توسو شړۍ راته راکړي دغه دایره بره باندې پېښه شي یا به یو توپان را باندې راسي د دا دایرې څخه دغه آسماني پېښه ظاهره چې مؤمنانو ته وایي چې زه چې د دوی سره رابطه کوم خو نو ناکې نه کوم خدا وطن دی پبلیک دی عوام دی خو خدمت غواړي نو په چا یې کوي نو خود به دا کار زه کوم د دوی سره به یو سر شوروم په باطن کې به څه شي مراده په باطن کې دا مراده د دایرې څخه چې ته په ځان باورې نو خو دغه اصلحه ورڅخه د کبن بحر کې که ته مرکز بیا را بیا څه وکړم دا په هغه ورځ د سره جوړ وکړم په ځل کې هغه شی مرادي چې معنی ته خو ناکامه کېږې ستا ته دا خپل زور پسور ته ګي وګوره خو ولاکه یو توپک جوړوای سي نو ته د ده مقابله څنګه کوې دا کېږ نو چې نه کېږي ښه خو در باندې کامیابه شه په هغه ورځ بیا زه پر ځه مرکې وکړم چې ما وبخښه زه اوس له خپله رابطه ورسره سمو په زړه کې د دایرې څه هغه معنی مراده چې مسلمانه ته خو ناکامه ولاکه کامیابه شه په ظاهره چې مسلمانانو ته ګډ دي مراد یې په ظاهره چې دایرې څه د زلزلې او د بارانونو او توفانونو دغه مراد دی دی دغه بانه جوړې ځان ته بانه یې په خپل زړه کې یو شی مراد یې په خوله تاته بل شی در ذکر کړي چې زه خو ناکې داسې نه یم چې زه په کاپر یم فرما چې د کاپر خیال راغلي په درې مسلمان یم دغه وخت ته نه اوس دغه نه تنګ نظر یې پر ما چې د کاپر خیال راغلي الله وایي تاسو د باندې یې قولونه دی وایي څنګه وای وای نخښاموش خو بیریجو اند دې خبرې څه توسيبه چې وبرسیږي نه اوشته دایره تون یو پیښه د کاختی او د زلزلو د دغه نو کومه قبا دی راکی بیا څوک ماته راکوي سي یا موږ بیریجو د دایره څخه معنا ستاده د ناکامۍ څخه ته ولا ک په باور نه ناکامه بس بره به ما یې لپه خلګو وړه به زه وس خبر نه راوي ته ور سره ساتم فعس الله فعسا نو ډیر امیدی کوم کار الله الا پاک انداس ی اکی چراتک بو کی بل فتح په فتح سر الا مؤمنان ته ته د باندې پس پرجدا امید خو ډیر دغه دی د الله تعالی د طرف چې د امید لفظ استعمال معنا و عدد نو خدا و عدد چې الا پاک به انداس و کی اکی چراتک بو کی بل فتح په کامیابی سره خو بل کل من کل الوجوه به کامیاب کی په دغه ځای کې چې الله تعالی بر اتک په فتح و کی دلته داستا کوشش خو نو یو څه په کې داخل دی یو څه کوشش د مسلمان د طرفه څخه هم غواړي الله چې هر وخت امداد کوي چې ته جهاد شروع کوي اوس خو یو دار کمی چې هیڅوک له هیڅ نه وایي خدای دې رسمې خدای دې رسمې نو ته خو یو څه عمل شروع کړه برای خدای دې رسمې نو خو لکه سړی چې وصل ته ناشه او داسنه تاسو کې خدای دې په مال مونږ وکړي خدای دې په مال مونږ ته ولاړسه برای خدای په تاکي قدرت برای الله تعالی درکې نو دا فتح چې راځي دلته د مسلمان کوشش پکې کې داخلي دی یا دا ولې زوایم پدې او امر من عنده یا به داسې امر چې هغه خاص د الله د نیزه څخه ستا کوشش ګر سره پکښې کې دخیل نه وي دغسې یو کار به پېښ شي دا دواړه سره در جلا کړه فعسا ډېر امید دی ډېر قریبه د الله الله پاک انداس یې اتې چې راتګ بو کې بل فتح په فتح سره د الله تعالی او امر یا به داسې امر پېښ شي چې هغه یې خاص من عنده د نیزه د الله ستا ګر سره تم لانی چې دا کار وسی هغه نو لکه څنګه لکه د منافقانو نام نبی سره وسوایي چې یو دغه پلانې کاکا دی یو دغه دی یو دغه دی یو دغه دی په دې کې د مسلمان کار داخل دی هیڅ نه دی دغه سی به الله و نبی ته ورشي دغه سی به درته رسوا کې برخ و جنې قینې چې کاپیری چې وحید درته داسي چې دغه دی دغه دی دغه دی څه چې په حساب کې ولر دی دغه ایمان نه لري دغه نه لري دغه نه لري دا نه به خاص ته الله چې اړه لري په دې کې موږ رسوایو کې موږ د خرات کولای شو الله یې کولای شي هغه بل کار چې دی هغه خاص الله ته نه کې الله به په فتح راته وي کې مناس تا کار په نوم یو څه په کې داخل دی فتح به درته راولي بالکل به مکمل ته کامیاب شي ټول کو پر بدم ځکه د نړۍ څخه یې یا به الله د رسوا کې د پیغمبر په ذریعہ باندې او امرا او امر نه به پدیس امر سره الله را تاګو کی من عندي هیڅ هغه خالص د دې طرف څخه د من عندي هیڅ لري مګوره خالص وو دا بل سره دیس نو چې یا چې را تاګو خاص الله بل فتح په فتح سره را تاګو کی الله په فتح سره معنا ستا کوشش خونونو کی پکې کې داخل دی نو چې دار سوای پیښه سي بره به څنګه سي یا دغه مکمله کامیابی چې راسي بیا به څنګه سي فیصبحو دی بنو وګرځي دغه منافقین علامه پر هغه خبره اثر و چې دوی پټوله په انفسیم په خپلو ځانو کې دی په انفسیم یعنی په خپلو زړو کې پټوله هغه یوه خبره دی دا پټوله د دا خیال کاوه چې بابا کفار خو اخر غالب به دي ته نو لکه دا د دی څو چڼیان چې سره یوځای کړي دي دوی سره ځغلي اخر خو غلبه د هغو په نصیب ده ګورو د منافقانو په ذهن کې دغه نیولې وه په ده پسې څوک دي د مثال په توګه رسول عليه الصلاة والسلام چې مدینې ته راوستلي وه خو ګرده د نورو ملکو اواره خلک ورسره وه سدمانی پارسی د کوم ځای راغلی خو د دا ایران څخه تللی و نو چې خنه په مدینه کې خېښه درلوده یعنی زمینداری درلوده یعنی شراخ درلوده ژبه یې پارسی او عربي به مازی پیدا دي بالله الحبشه د کوم ځای ورته راغلی و صهیب رومي د کوم ځای ورته راغلی یو د یو ځای بل د بل ځای د مثال په تور چې ګلګجانو باندې پر لګټ کړی خو دا غسه مخلوط خلک و نو خدای اصحاب خو دې سره و چې ګرد یو لاس خلک لکه مشت یو ګرد دراني ورسره و ګرد غلجی ورسره و ته پیغمبر علی صلوات و سلام سره چرچا ایمان راوړو د پښتو نو برای دې اوس په دې غټ په دې کله غټ کېږي ته قریش تو ورسونه غټ طاقت ټول حجاز قریش دی معنا یا دغه عرب قبیله ده چې د قریش شاته ولاړ دي ته د مدینه تو ور اکثر اگر د يهود دي مسلمانان په شکل لري دی خو دغه خبره په ځری کې پټه کړی و چې دای ناکام دي هغه برعکس پیښه شوه ټول جهان ته اسلام نظام شاګر د اوغ غټ غټ قوتش کس په نصیب شو نو دای پر هغه خپله خبره چې پټه کړې و زه اشکاره کوي نو چې ما خدای سپ قران ته بدل شم لا سب ته به کامیاب کیږي دا وسره کوم څه جوړه سوله نو دی پر هغه بر پښیمانه ام په دا خبره پښیمانه چې په ځری کې هغه بل دادی چې د ازما نظر ولې غلط وختي ما خو ځان ډیر وشار وشار کاوه هغه ازما نظر پر سره غلط وختي داخله کامیاب سول ما بیا کلا بل هغه وشار اس پو یصبحو دی بوګز علامه پر هغه خبر اثر چې دی پټ کړی وي په ان پوسیم په خپل ځانو په خپل ځانو په خپل زړه کې چې پټ پټ ساتي پر هغه به څنګه وګرځي نه دی می ان پښیمانه بس پښیمانه دغه د انسان په خپل ځان کې پر ځان ټکی چې تاسو ما نظر څونه غلط وخت دی ما څه ویل چې دا ولاکه په ژوند کامیاب شي هغه هغه دی کامیاب بس ول ول شر اهر ذناب هغه په کافیه کې و دغه چې برل د شر پېښ دی چې د نشو خاوند په ناروغ دنه شو خاوند په نارو کې دا خبره کوم مسله کې شو چې تاسو چنه بل خو په غلوی لوي طاقت هغه غړی وکړي چې ورته اړین شي ويقولون دلته نو چې دینه جنس رسواسي برابرونه د مؤمنان سوا ويقولوا وایب الذين اخ خلق امنوا چې ایمان راوړي د مؤمنان دی بره هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم هؤلاء ايذاك كسان الذين اخ كسان نجي اقسم وش قسم باخستي بالله فالله سر جهد ايمانهم اغ سخت قسمو ددي يو قسم داري ولا قد پلاني كردار كموس يو بیا سخت قسم دي ولا بالله تلا ثم بالله مج قسم كدا كارو سلا دا قسم كلا قسم من اخسر چ دا تو کامیاب کي ولا کي گر سره کامیاب کي نو مومنان به براوي تا پلاني کاکان دي سخت سخت قسمونه چ اخس چ ولا کي کامیاب سي دا قسم مومنان ورته متعجب د ببرستر کی مړيني ولي ويقولوا وايب الذين اخ خلق امنوا چ ایمان په صداقت را وړي دي د خوري پر ځان ختيري کړي دا نور خو براج رسواس و ناجم خو سب شمانه سي خو نه ګرو مرکشه ته ګوري دي به براي اها اولاي ايا دغه کسان الذين اخ کسان نجي اقسموا چ غو قسم اخسي بالله په الله سره که څنګه قسم جهد ایمان مغه سخت قسم و دي خو بخي کلا کلا قسمونه اخسل څنګه انهم لمعكم چې انهم دی لمعکم ستې سره د بارل دغه په قسم اخستې چې قسم په خدای زستعمل ګرمه پر تایم شه پیرزوده دلته چې الله رسوا کی د رسوا او ذلیل شي نادیم سي پر خپل خبرو بردا مسلمان ورته متعجب شي خدای بنده ستا دغه سخت قسمونه خو ما ګرځ درته اچول ته خو ته غیلا رسوا کړی منافق ور انهم لمعکم دا خلق قسم پر کوم خبر اخستې چې انهم دی لمعکم ستې سره دی خامه خاصه ملګری حبطت اعمالهم نو بارا بوای چې الا پاک وای چې نو حبطت عبس ولا اعمالهم عملون د دین او هغه د کوم عمل کړو ته دا عمل خو ډیر د سامت عمل د منافق ژوند خوراک ګران دی وجه خدای دون قدر کوشش په دې جن کې کوي چې د مؤمنانو تر نظر مؤمن ښکاره سي عقیده نه لري سړي چې په عقیده نه لري خوند ورکی خو هیڅ خوند نه ورکی نو خدای ایمان تل مانزه ته هیڅ تعقیده نه لري نو چې کوي خو بيخي زحمت پر تیریږي دا اگر د زحمتونو د وړل په دغه خو کتلی وراتلی چې مؤمن ځان ښکاره کې هغه زحمت په شوارلی نو خدای رسوا صلی الله علیه و سلم بابا دا منافق دی دا منافق دی هغه د دګر د خواري چې لاس کاله یک شنیوي کار څو کاله یک شنیوي هغه حاضر ولای مؤمن ودا ته سم دم د کافر په سترګو ته چې مړ ته خدا برای خو الله پاک دی وحی نازل کړي نبی علیه السلام ته ورشه ولا بل عمل یاداو په عین حال کې دیس کوشش خو ام کاوه چې اوغه کافرانو یهودو نصارو ته به اوغه ته ځان ور معرفي کړي بابا زه سیس پر خوام ځنو کوم دې پر خوام نو دا بیا کمزوري خبره خود هم دغه نه کوشش غواړي چې بیا کافر راځي کړي بابا زه ستا پر خوام ما زه خو نو دیس بس خطاب بس منو څه په وکم لکه دغه ټول اسلامي ملکونه چې تدیر او اسا وګوره هغه کافر هم دی خوشاله کی بابا دا عام خلک نو جهال دی به تعلیم خلق دی ازاړي رواجونه جل منزونه دی ازان نه نه نو تا خو مر باندې راپورته کیږي زه به د دې سره یو څه کوم اصلي ستسیا ولسته بیا څه وای زه خو مهمه نه منو زه خو به خود یو نو کی جره بخره می پتلون به کوم دا دې نو کی چمونه به کوم شو هم دی خوشاله کم دی دونه په زحمت کې دی دا بشر چې دواړي خوایو کی ماغه ته ځان ور خپلین کې بلته الله دا عمل به ګرځي د برباد حبطت عبس واعمال ور اعمال ذکر په خدا ده ډیر عملونه دي چې د مسلمان سره ځان مسلمان کې د کافر سره ځان کافر کې خدا ډیر مشکل کړ دي فاصبحوا خاسرين فاصبحوا دي وګرځي د خاسرین تاوانيان دغه نو خاسر دي چې دنیا او آخرت یې دواړه ته باسو نه په دنیا کې پر کافر ځان ګران کوي هغه در پای نه ځني راضي کیږي دا اوس اسلامي ملک اوس د کافران راضي دي داغه پاتچا چې د دې ګرد چې من ورسره کې دی لورته یا څه چې مناسب هغه ستاسو مل دي کړی ملت یې ورته بمبار کړي ملت یې درته ورته وکړي ورته بنجان یې کړل لاسونه یې ځنی پرې کړل الله یې کړل هغه به ورته چا مناسبه واغس کې نه کوڅه په چې شي مناسبه نو خو هغه خبره ده چې الله پاک راضي او لاکه کې حتی تتبع ملتهم چې سرڅو یې ملت اعلان کړي چې زه بس بل ځای عمل کړ د يهودي دین سرانی دی بار باندې وي سي دی وس خبره ټکس په دغه کې سودې ناراضي کړي چې تر آیات تر بوج لاندې کوي ګرانې پر جوړې بلکې تر پای پورې اغنه نو الله دې به وګرځي نه خاسري فاس به خودي وګرځي د خاسرین تاوانيان تر دغه ځای پورې هغه د منافقانو هغه باندې ام ذکر کړل الله پاک هغه ذکر کړ چې دی بیا رسوا کیږي یا به سم ادم مکمل مسلمان ته فتح ورکول شي ام دې کریاب سباره او یا دغه چې سم به الله تعالی رسوا کی مؤمنانو ته به وشي چې دغه کافران دي نو مؤمن یې منع کی خلاصه ده چیر بس او د نن دغه دوه آیاتو داس چې مؤمن ته دغه د منافق چې مونږ مکو دغه يهود او نصارا او سره لکې ما اړه و د دوستۍ دا قرارداد بیا جلا کی گای بیا ځینی ملکونه چې قرارداد کې شی راغواړي قرارداد بل مسله ده اولیاء دوستی بل مسله ده چې د دو سره دوستي خو خوږه پر دې شپه رزوي لکه دا چې مال خپل راته ته بربادای دی خوشاله کې دا برای ولایت دوستی برل کیږي نو پس یې دلته وس پجراتون کې آیات کې چې بیا دی د جره بس ما قبل سره دادی چې دلته د مرتد بیا بل مسله مرتد هغه سړی دی چې سم د مسلمان دی خپل عبارت عقیده خراب اوس په دماغ خراب څه کوپر را غوړه کړ چې بس دا جن کوم نعوذ بالله من کیس جت مرتد وای منافق خو چو دی بینه ودي اسلام پوش پر ځان غوړه ولی دی په باکین خو کافر دی مرتد سم دم د کافر پوش په ځان وخت شي زیلا کبالا مناسب څه خبري د منځونو ودا کسی ودا زنور نکوم دا ایلا با بیس خبرې په تو خبرې ودا ځان چې سره جوړل دغه ته مرتد وای معنا وګرځې دی د جن صفر بل خو باندې ولاړ الله وای نو مرتد چې دی د کافر چې دا دغه مغرور دی بر ملا اعلان کی چې زکه پیر دغه لا اسلام ته ولا کتاوان ورسی منافق ستا تاوان خوستا او چې ته ناجیم ګرځېږي ګوره فیسبحو علام اثر په انفس من ناجیم خوشمانه د ته شمان خو خپل ځان کې پر لخوړه کې جب شمانه د ته پېښه د تاوان د تو فاصبحو خاسرین د جبلات په پای کې مدغه خسران وجه ته متوجي چې تاوان ستا دی مرتد وجه ته ولا کتاوان ورسی نو ته به څونه ورسی ته خو لا درغه نو کې مرجوان دی مطلب هغه مکه دواره دونه بیرن دکه دا بل چې دوغه سرغنه دي چې وامه په ځړ کې نسته بر ملا مرتد کافر دی هغه تاوان نشي رسوله نو خلاصه ده چې ارڅوک چې د جن مقابله کې د ارتداد پر کم کې که د نفاق پر کم کې دواړه اسلام ته تاوان نشي رسوي ځان ته تاوان نشي ته د مفتاق خبره کوي یا ایها الذين اغه کسانو امنو چې د ایمان را وړي دي من هر هغه څوک يرتد چې دای مرتد سی وګرځي من کوم ستاسو د جامعه څخه چې د یو ګرځر د چا څخه عنجینه د خپل جن ورارې د جامعه ځان واستوار وار خو من کوم یا دی واستس د جامعه سیس د قاله څخه دینو من ارغ څوک يرتد چې دی وګرځي من کوم ستس د دجل څخه د چې څه وګرځي عنجینه د جن څخه د چې اسلام فسوف یاتی الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف دیر جردی یاتی چې راتک بو کې الله الله پاک بقوم فدس قوم سر يحبو چ علا بمحبت لهم تدیسر الا يتد جن زیاد جن فتا وغم دی الا یزب استف بدل کی دس قوم راولم چ علا بد دیسر محبت کی ويحبونه ويحبون ضيب بمحبت کی هو ده الله سر عاشق معشوق بس سر الله به پر دی باندې عاشق منا محبت ور سره کی دی به پر الله باندې عاشقان الله اذا درس مخلوق لره مساوی د خپل ځندونو پر اسلام باندې پیشی برلی دی پر مسلمانانو احسان جه چې زه خوم آی مسلمان یم د ځانه یو شی جوړ کړی الله اذا درس مخلوق لرم ته به ګرځات جم ځکه د سره ټول سه بل به په بدل کرا ولا پس ما مخلوق لږ دینو خدا برا ولا وس د مثال په تور په دا اوس اوس زمانه کې د مثال په تور سلویشت کله نه يهودي دی کلمه وای مسلمان کیر سلویشت کله نه نصرانی دی کلمه وای مسلمان کیر حالا خود ما لشکری نو کم لږی خو د ګرد انسانانو زرونه بین اسبیع الرحمن دی حدیث دا اسپرمای دا رحمان په دوه ګوتو کې معنا د څه دی چې الله پاک دغه سی یو ګوتې لري لکه زموږ غي لکه زموږ چې کښنه شي په دوه ګوتو کې چاره کمه پر لاړې راځي پر لاړې وایي الله د ګرد انسانیت زړونه په لاس کې دا غره کم چې دا وغوړه مګه سفر لاړې و نو خو نه نظر د کوپر خاطی دا بل وخت بیرته د اسلام خاطی دی او کله مسلمان چې دغه سوي مال دا بل مسلمان ډیر قرباني ورکی د مال قرباني تم تیار دي د جان غي تم تیار دي د اولاد غي تم تیار دي خدای څخه برای زړه وره تاول د ځان دونه غټ و بلی چې زکه د ایمان او لاړم د اسلام می پرېښه پر مسلمانانو باندې څه بل وای براس چې اعلان راځي کدا ایس په خبره پوس اس ای مؤمنانو الله مؤمن ته ندا وکړه من هر هغه څوک يرتد چې مرتد سي منکم سیس د قسم څخه عن دین هې د خپل دین فسو فډیر چې د یاتی چې راتګ بو کې الله الله فق بقوم په دې قوم سره يحبو چې الله به محبت کوي هم غو سره مې نه بور سره کوي او يحبون دې به محبت کوي هود الله تعالی سره بل سپته د دې دغه خلکو چې د علاه استس په بدل کې بارا وجد د مرتجام اذلته دې په اذله او عاجزان علی المؤمنین پر مؤمنانو باندې دا سړی چې د علاه تعالی په بدل کې دغه راوستي د دې بل سپته دغه دی د مؤمن سره ډیر په انکسار او په عاجزی باندې چلند کوي دغه اوس په مؤمنانو کې دغه سپته کمزوري دي سیدی مؤمن دی قوی دی غشتلی دی د مؤمنانو سره چې مثال په تور د عاجزی چلن کی ځان پر رفیع بولی ځان پر لوړ بولی دا بل کمزوري بولی چې یو رقم تهدید یې ورلره ورکی نو هغه خبره به خبره کوي به ډیر بار زه ورته لږی الله وی دده په دغه کار ازله تین دی به ازلای معنا ذلیل عاجز خوار به پر چا پر مؤمنو مؤمنانو باندې مؤمن چې سره مقصد د برخور داسي لکه هغه به اسلحه مؤمن چې پر دغه شتلی دی د کلاشن کو په سره سره د عاجزی ور سره کی د اصل ور سره کی د صفات دی اعزتن علی الکافرین اعزتن دی چیز وغالب ی علی الکافرین پر کافرانو باندې د کافر سره غواړه خبره نه کی کافر چې څنګه خبر کی دی هغه سی ولر کی کافر څنګه یې کی دی درغه کلک جواب ولر کی چې زه څمرات چې زکوونه هغه دغه خبره د شری په یاس چول ته نو د شختي کې هغه بارو چې زه نرمي وکم غوړي خبر وکم نو دوی وسلاس به مغور دی 15 کې خو کوم یې نه نو زه څه د سره غوړي خبر کوم خو هغه به من دی وره ته ما ته اسبي قصه ولا کسام ور سره وک کدی زما په نرمو خبرو بارا د خپل بمبار پر ما کوي هغه شرو دی دی ته څنګه چیز خبر کې چیز ور سره کوم خو دی ور سره کوم دوی هغه کم کې بارږي زما سره نرمي خبر وغوړي دوی عملي شختي کې ساس د لا جنر می غوړي دا څه دی نو دلته الا پاک دا صفت دی خلق خلقو بیان کی دا مؤمنان اعزتن دی دیر کلکتی اعزه مانا کیز کیز جواب علی الکافرین پر کافرانو بل بل صفت بسیوای یجاهدون فی سبیل الله دی با جهاد و جگڑا کی فی سبیل الله پر آره که دا الله کوشش بکی پا دا غلاره کی دا گرد دا دا خلقو صفت وای چا الله دا مرتد پا بدل کی اسلام تراوستر دی ولر ور کرده دی دا بدا اسی صفت ولرینو ولا يخافون لوم تلائم بل صفت یاد دی ولا يخافون دی نبیریج لوم تد ملامتی چخه لائم دی ملامت کون کی اگه بیا داده دا جهاد پا کار چه دی مثال پا تور تلاس و یه جهاد که یه دا جن دا پار کوشش که نور خلق بیستا ها دا خدای جن نوست تا تا موتاج و سکیا با تا یه سخندروی چه مانا دا کار پریج دا دی دا اگه سوت سنه بیریج برای تی پریج دا کوایت استا خبری دا لو متلائم چې دی د ار وخت د رسول الله سلام په زمانه کې هم چې چا د جن کار کولې د خلکو ملامت یا ورته متوجه په نن زمانه کې هم چې هغه نه د جن کار تکي د دغه خلکو چې جن نه دي خوش ملامت یا در کوي پس خندر وي گای گای چې ته به به خو بلې سوري کې چې لمنس کوي د دادر ته بابا کوبلې سوري کول چې شدي دا وسنګ تعبیر دي چې کې ته به نو ماته کوبلې سوري کې ته به نو پلان یې وکې او موږ نو زموږ تزیر چې کله الوزیانو یا دا وای ستانو ستر پیسو د دان وزي دانو ما واره د یو سړی بل ته دغه خوار کینو کې د پجن غته واره دا وړه تاسو نو څه در پیسو د ځان وځي ما د نبی ارسم اصحاب شو دغه پیسو د ځان وته تا که څه وایې مړه خو هغه جن کې نو جن خو دا نه مانی چې پاید څوی دود خو د موسیقه در سره لږ سر وځي خدای خو انسان دی نو دغسې رخشندونه وډری وي که سره لګېږي که نه سره لګېږي الله وایي دی بل دغه صفت هم لري چې د ملامت کوونکي ملامت پر ده اثر نه کوي خپل دین هغه راکم کوي ولا یخافون دی نه وېرېږي لومته د ملامتي کوونکو څخه لائمن دی او ملامت کوونکي نو ذلک فقد الله دا نو چې دی فقدل د الله دی دغه چې الله تعالی دغه څوک راوځي دغه صفات ورلره ورکوي صفات خسته شپیات سوله د محبت څخه د الله سره او د الله د سره محبت دا د محبت الله سره پسې دا او چې پر مؤمن باندې عاجزي د مؤمنانو سره خورا په عاجزي گزاره کوي او د کافر سره تیزي او جهاد فی سبیل الله کوي او د ملامتیا څخه د ملامت کوونکي نه بیریږي دا نو فضل الله دا نو لوی فضل د الله دی چې اچې ورکوي یؤتیه من یشاء یو چې ورکیه دغه منو هغه چاته شه او خوښ شي دغه پازل چې ورکړه د پر قوم نه دا ولاړ چې که سردار صاحب علی ورکی کدا بل کمزور وي نیو زموږ دې سم حاول کنو پلانې جتی پلانې جولاد جتو جولات به علی دغه پازل ورکی دغه مؤمن به زین جوړ کی دا بل چې ځان د مثال په تور سرغنه بولی یا استانه بولی هغه ته بینه کی ورلره دا د الله په اراده کې دی والله واسع علیم والله على عز وجل كذي واسع فراخرا وستون كذي دغ رحمة عامية دغ فقد النور تيمر كي نور تيمر كذي سنة ليش دادرو سلور تور لرور كي واسع منا فراخرا وستون كذي يا دين تفسير وين والله على فك واسع رحمة هود على رحمة فراختي يا واسع فراخرا وستون كذي معنا دغ رحمة عامية بارانو دير تور كي فري وسري ندي موقف فانو دوار ترجمة سيل عليم الله عز وجل عليم دي خبردار دي فأهليت باني بويش چې دا غسري کې اهلیت ثور لره ورکه په دا غسري کې اهلیت میول ورکه الله تعالی ته د خلکو اهلیت معلوم دي چې دا احسان پر کې دا صفات پک شکر اولي نو د دغه آیات کریمه څخه چې دا اوس موږ وایې د مرتد نه تاوان رسول و اسلام ته دغه خبره ځنه معلوم وسه چې مرتد چې ولاړی د فکر دا کاوه چې مسلمانان یوازې سوله وس بس کوي الله القومونه به ستا په بدل کې راولم ستا په رقم به نه یي نور به ډېر راشي ته به زما ځای خالي شو هغه به دونه خلک راسي ځای به رایي ولاکه ولاړي په انتظار کې چې چیرې کښېنم دغونه خلک به الله راولي او هغه به دغسې صفه صفتونه لري که الله تعالی چې بیان کړی نو مرتد کېده ورپه ګوته کړه چې ته اسلام ته تاوان نه شي رسولی منافق ته هم دا خبره معلوم وسه چې مرتد لا نسیر سواره چې برملا نور ولار دي چې زه نه کوم نو ستاسو د خشبشه خو به خیر نسیر سواره چې هغه دار کم دي چې پټ پټ ته پارو سره ځان بس تکایه دغه د مسلمانانو سره مې وسه کړي د خو غیرت نو کې کم دي چې غیرت من دي تاوان نسیر سواره چې مرتد دي چې به خیر نسیر سواره خلاصه به تر خبر دار او ته چې مؤمن ته هغه امر شو چې الله تعالی مخ کې د رکو په سر کې کړی وو چې لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء لکه د يهود د نصارى او د ولایت او د دوستي څخه چې الله منع وکړ د ار کافر څخه وکړ چې مرتد مغم دغه رقم دي چې ولاړي دغه سره به هم دوستي نه کوي نو مسلمان په خپل ځان کې یو قوت دی په جهان کې الله تعالی بیخي ډېر کړي دي چې کفارو سره تقسیم کړي نفاق یې ورواچوه اوس دوه ملکه په یوه ژبه نه دي کافر چې پلار یې ورواچي تر هغه وخته یوه ډبوي چې ارمان یې پخېږي انورګرد ورته ګوري بیا پرا بل راواچي د انورګرد ورته ګوري خاص لکه د ځنګلو غویان چې زمری یو ځینشتین کې د غوایي ګرد په خپل راواړي خو د سی خلاص وایي مګر د انور لکه پر شا واړي ځغلي په بل باندې سر نه ګرځي مشکل د دغه ځای څخه پیښ دي نو الله عزوجل مسلمانانو ته اتحاد ولر ورک الله دې دوی په ژبه سره پوکي دغه سنپی دغه د پالټي اختلافونه ټول د اسلام په تاوان دي په ګټه یو لا ولا کړي چې د اسلام په نامه پالټي جوړه ده که په بل نامه د قوم په نامه جوړه ده په هر نامه چې جوړه ده پالټي زموږ د پاره زهر علایل دي دا عنوانونه باید ختم شي چې دا پلانې دا پلانې ده څوک یې ګرځي مسلمانان خلاص ټول سره یې څه فرق مو سره دی چې زه په پلانې پالټي کې هم ښه سړی سم پلانې په پالټي په پردي پالټي کې دی بد سړی سم پالټي سړی نه ښه کوي نه بدایي شوالی په اسلام کې دی اسلام به عمومي هیڅ کم جن دی هغه به موږ راتلونکو خپله به سړی اوس باد به مو نه سره کېږي سړی به سو کافر بیا نه سره باندې خوړل الله دې مسلمانانو ته عزت ورلره ورکړي الله یو کسی بده خپل کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.